Most mi a faszom. Hát, szia, Jani! Mi újság? Ah, most jöttem be, leszettem egy vödörre való paradicsomot, hogy már ne rohadjam meg. Mert jó sok poloskát megöltem. Te nálad van paradicsomod? Nem tudom, lehet, hogy nincs mások. Nem hiszem, hogy jó, van, akkor majd szebbjeibű. Van most sárgám is. Talán egy épp mindegy. Hát, mikor főzött ki? Nem akarom most így előre kifőzni, majd megpucol, megponsom, megpucolgatom, azt berakom a méhítvék, hogy összejön egy nagyobb adag, akkor ki akarom főzni. Ha most fogom ezt az egyvödörről való még kül eldobálni belőle, mert ez csak, a, ami nagyon poloskás, aznak csak a közepít veszed ki, nem? Na persze. Hát akkor azért mondom, hogy akkor még eldobálod meg minden, ami nem kell, akkor inkább összejön, beteszem a méhítőben, most van valamennyi helyem, berakom, és akkor aztán, amikor mi a csoda van, akkor kiveszem azt, akkor egybe kifőzök egy nagyobb adagot, azt van fejezve. Te? Na jó, majd lehet holnap, akkor kimegyek reggel, úgyis ráérek, utána megyek az orvoshoz. Hányra mész? Az orvoshoz? Hát háromra kéne, hogy menjek, de megyek egyre, ha már faszom ki van. Tamás is mi? Nem, most nem jön. Várjál pillanatot. Na, itt vagyok. Te mit csinálsz? Hát mérném a vérnyomásomat. És? De kimutott, hogy 146, meg 123. Az lehet, hogy azért meg közben beszélsz, nem? Mit tudom, én már faszom fejjön ki. Reggel meg volt 123/80, ugye? Még mindig meleg van kint, ugye? Nem tudom. Délután nem bírtam aludni, fájt a fejem, úgyhogy mi már 8 óra előttem. Már lefeküdtél? Már le. Akkor most már megint fűkeltél? Hát. Na. Nem bírtam délután aludni. 134.92. Na. Jól van. Én meg reggel útra csinálom 4 óra útra, de most már nagyon szarú vagyok. Hát akkor megyek. Még adok a kutya macskáinak, azt akkor befejeztem. Feküdni. Nekem az egyik kicsit szerintem megdöglött. Hat kül, kis cica, adok én neked, van itt nekem kettő. Nem, kül, ha van még kettő, reggel fel nem jött elő. Ha mindegy. Nekem se gyűn elő a kis, kicsike, és csak gondol egyet, a cica szalomon előhúzza. Fogja, mint a, mikor hozzák az egere, hogy a pockot, és akkor így hozza a pofájába, és hozza elő. Hát mekkora ez a két cica? Elég kicsike. Gondol egy nagyot, az hozzá elő a macskát. Hát hova teszi, mint csinál vele, nem tudom, de gondol egyet, azt előhozza. Mint valami pocok, vagy valami rongy darab volna. Akkor egy darabig itt van, akkor aztán megint elviszi valamerre. Ennek a titának meg az egész lapockája kiugrat neki. De mit csinálta rá, mint valami? Nem tudom. Ráeshetett, mert mindig ott idétlenkedtek a létre körül, meg fönt a padláson jártak, valami ráeshetett, vagy valami. Akkor lehet, hogy rá, mint valami, ráesett valami, és akkor az véget, nem? Kijebb volt neki az egész lapocka csontja, mint a hasa. Hát akkor az. Biztos, de... hogy fájdalta, hát most mit bírok vele csinálni? Tettem fél neki konzervet is, mindent, jó kajákat kapott, különetedgettem, becsuktam, hogy egyen. Hát most marad még. Azért mondom, nem kell megijedni, hogy nem vannak a kis macskák. Több cica van mi? Most hozza az írma, hogy elkezdi hozzani a patkányokat. Na, hát akkor ez jó lesz. Nem? Úgyhogy, na, jó van, menj aludni. Na, majd az lesz, még a kutya macskákat megetetem azt utána. Én is elmegyek. Na, jó van akkor. Na, szia kicsi lányom, akkor jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát.